พระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์พระคุณที่พวกเราคุ้นเคยในพระองค์ก็คือพระสัพพัญญูนะพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระสัพพัญญูคำว่าสัพพัญญูนี้เป็นยกปัญญาขึ้นเป็นหัวหน้าแต่ว่าหมายทั้งพระบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาคุณนะมันรวมความทั้งพระกรุณารวมทั้งพระบริสุทธิ์แต่ยกพระปัญญาขึ้นเป็นประธานนะเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีปัญญาอย่างแท้จริงก็ไม่สามารถที่จะช่วยผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ได้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเราสวดมนต์ถึงระลึกถึงพระองค์เนี่ยโดยมากจะขึ้นต้นว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาเนี่ยนะคำนี้เป็นคำที่ใช้บ่อยมากว่าพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์พระอรหันต์นั้นโดยคำเนี่ยนะเพ่งไปที่ความบริสุทธิ์คือพระผู้มีความบริสุทธิ์พระผู้มีความบริสุทธิ์กายบริสุทธิ์วาจาแล้วก็บริสุทธิ์ใจเนี่ยนะกายกรรมไม่มีสิ่งใดที่เป็นโทษเลยวจีกรรมก็ไม่มีสิ่งใดที่เป็นโทษเลยแล้วก็มโนกรรมนะความคิดทั้งหลายของพระพุทธเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ว่าประกอบด้วยพิษภัยแล้วก็ทุกโทษเลยไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยนะที่จะหาข้อตําหนิว่าแม้ทางกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมีพฤติกรรมบางอย่างที่สาวกกินแหนงแคลงใจเช่นพระอานนท์เป็นต้นกินแหนงแคลงใจว่าทําไมพระพุทธเจ้าจึงมีพฤติกรรมเช่นนี้ไม่เคยมีเนี่ยนะยิ่งใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเท่าใดก็ยิ่งจะเห็นแต่ความบริสุทธิ์ของพระองค์เท่านั้นอย่างที่บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะประดุจเช่นกับดอกบัวเหมือนอย่างว่าดอกบัวทั้งหลายเนี่ยนะอาศัยน้ำและโคลนตมเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นพอพ้นน้ำและโคลนตมไปแล้วเนี่ยไม่มีกลิ่นอายแห่งน้ำและโคลนตมอยู่เลยน้ำก็ไม่แปดเปื้อนและก็ลูบไล้กลายเป็นดอกบัวที่บริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นเนี่ยนะกลายเป็นบุคคลที่มีความบริสุทธิ์แล้วก็ส่งกลิ่นศีลของพระองค์เนี่ยนะหอมไปในทั่วทุกทิศว่าพระองค์เป็นผู้มีศีลแม้เช่นนี้ทั้งทางกายของพระองค์นั้นเป็นบริสุทธิ์ด้วยศีลทางวาจาของพระองค์ก็บริสุทธิ์ด้วยศีลทางใจของพระองค์นั้นบริสุทธิ์ด้วยสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าผ่านการบ่มทั้งโดยสมถะวิปัสสนาพระองค์เนี่ยบ่มด้วยกายคตาสติเนี่ยนะบ่มหรือเจริญคุณธรรมคือกายคตาสติบ่มด้วยคุณธรรมคืออะไรบ่มด้วยสมถะวิปัสสนาบ่มด้วยสมาธิ3บ่มด้วยสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4บ่มด้วยสัมมาสมาธิมีองค์5บ่มด้วยอนุสติทั้งหลายเนี่ยนะบ่มด้วยกรรมฐานต่างๆแล้วก็บ่มด้วยโพชฌงค์7บ่มด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8บ่มด้วยองค์ที่เป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดความบริสุทธิ์ทั้ง9ประการแล้วก็บ่มทั้งอะไรโดยกสิณเป็นต้นนะนะคือสรุปรวมความว่าพระองค์เนี่ยบ่มตัวเองนะชำระตัวเองให้มีความบริสุทธิ์ด้วยสมถะและวิปัสสนาพระองค์จึงมีพระคุณที่เป็นจริงของพระองค์เนี่ยนะที่เป็นสัญลักษณ์แทนคำว่าอรหัตผลเนี่ยหลายอย่างคือพระองค์เป็นบุคคลที่ทำอกุปปาเจโตวิมุตติอันไม่กำเริบให้แจ้งแล้วดำรงอยู่ในภาวะแห่งพระอรหัตผลนะจะเรียกอันหนึ่งเลยก็ได้พระองค์คือผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยอกุปปาเจโตวิมุตติมีอรหัตผลที่ไม่กำเริบไม่มีสิ่งใดยังอรหัตผลของพระองค์ให้กำเริบหวั่นไหวอีกต่อไปเรียกว่าเข้าถึงธรรมที่ไม่กำเริบแล้วพระองค์นั้นบริบูรณ์ด้วยวิชาและวิมุตติเนี่ยนะในด้านวิชาคือปัญญาหรือวิมุตติคือความหลุดพ้นไม่มีอะไรทำให้พระองค์ปกปิดหมายความว่าไม่มีสิ่งใดไปปกปิดความรู้พระพุทธเจ้าคือวิชาความหลุดพ้นของพระองค์ก็ไม่มีสิ่งใดจะเอาไปผูกไปมัดได้นั้นพระองค์นั้นจึงเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยวิชาและวิมุตติพระองค์นั้นได้วิชา3เนี่ยนะเป็นผู้มีวิชา3หรือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีทำให้แจ้งโสดาปัตติผลสกทาคามิผลอนาคามิผลและอรหัตตผลซึ่งเป็นภาวะที่สูงสุดนะคือ ภาวะแห่งอรหัตผลหรือพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีกองแห่งอาเสขธรรม5ประการพระองค์เนี่ยมีกองแห่งอธิศีลกองแห่งอธิจิตกองแห่งอธิปัญญาวิมุตตินะกองแห่งวิมุตติและก็กองแห่งวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยนะพระองค์เป็นผู้มีอภิญญา6พระองค์นั้นถึงเรียกว่าขีณาสวะกำลังของพระขีณาสก7ประการเนี่ยนะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ได้วิชา8พระพุทธเจ้ามีอนุปุพพวิหารสมาบัติ9แล้วก็พระองค์มีอาเสขธรรม10ประการนั้นคุณธรรมเหล่านี้สามารถจำแนกแบ่งแยกได้อีกเยอะแยะเลยแต่อันนี้ยกตัวอย่างว่าอันนี้เป็นความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งใดที่ควรเจริญพระองค์ก็เจริญเสร็จสิ้นแล้วสิ่งใดที่ควรทำให้แจ้งพระองค์ก็ทำให้แจ้งคุณธรรมเหล่านั้นอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์เพราะอะไรเพราะพระองค์สามารถกำจัดข้าศึกศัตรูออกไปได้นั้นความเป็นพระอรหันต์ของพระองค์คือผู้ไกลจากกิเลสคุณสมบัติต่างๆที่พระองค์ได้รับนั้นเกิดจากพระองค์เนี่ยละนะอรหันต์นี่แปลว่าไกลจากกิเลสไกลก็แปลว่าไกลจากอัสมิมานะเนี่ยนะดังที่สวดเมื่อกี้บอกพระองค์เป็นผู้ที่ไม่มีมานะในหมู่สัตว์ผู้มีมานะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแตะตรงไหนไม่ได้เลยลำพองขึ้นมาทันทีว่างั้นเถอะอันนี้โดยปกติวิสัยของสัตว์ทั้งหลายลำพองด้วยอำนาจอัสมิมานะพร้อมที่จะมีมานะเนี่ยนะเขาเรียกว่าพร้อมที่จะเป็นกิ้งก่าได้ทองหมดเลยว่างั้นคล้ายๆมานะแปลว่ากิ้งก่าได้ทองนะลักษณะลำพองพยองพร้อมที่จะลำพองแล้วก็พร้อมที่จะพยองแต่พระพุทธเจ้าไม่มีอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นเลยไม่เคยอวดอ้างแบบรู้จักเราผู้เป็นพระพุทธเจ้าน้อยไปอย่างนั้นนะความคิดแบบนี้ไม่มีนั้นความคิดเหล่าใดที่อำนาจลำพองพยองนะถือตัวเย่อหยิ่งเป็นต้นไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นผู้เรียกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าถึงที่สุดที่เป็นอุปการะต่อสัตว์ทั้งหลายถ้าหากว่าเปรียบเป็นรูปธรรมเหมือนกับแผ่นดินเนี่ยนะแผ่นดินให้อุปการะแก่สัตว์อย่างเดียวสัตว์ที่เกิดมาเนี่ยอาศัยแผ่นดินพวกยุงพวกยาพวกอาหารทั้งหลายนี่อาศัยแผ่นดินทั้งนั้นน่ะใช่มั้ยพวกเราทั้งหลายนี่อาศัยแผ่นดินนะแผ่นดินเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งที่อยู่อาศัยเป็นทั้งยารักษาโรคเป็นปัจจัย4ทุกชนิดสิ่งเหล่านี้อาศัยแผ่นดินเนี่ยเกิดขึ้นนะแผ่นดินนี่ให้คนที่เป็นอุปการะแก่สัตว์ทั้งหลายฉันใดพระพุทธเจ้าก็ให้สิ่งที่เป็นอุปการะแก่สัตว์ทั้งหลายฉันนั้นหรือน้ำเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีอุปการะช่วยเหลือให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะได้รับแต่ความสุขสบายอาบเย็นชุ่มเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็มีความอุปการะเช่นนั้นเนี่ยนะหรือเหมือนกับแสงสว่างให้แก่อุปการะแก่สายตาของสัตว์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้มีจักษุแห่งโลกหรือผู้มีจักษุในโลกก็มีอุปการะต่อสัตว์ทั้งหลายฉันนั้นหรือว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นอุปการะพระพุทธเจ้าเสมอด้วยสิ่งนั้นและดียิ่งกว่านั้นก็บอกว่าจะเอาแผ่นดินมาเปรียบกับพระพุทธเจ้าเลยแผ่นดินไม่มีเจตนาสรุปว่าไม่มีหัวจิตหัวใจพระพุทธเจ้ามีใจแต่ทำตัวเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายยิ่งกว่าแผ่นดินเนี่ยนะอย่าเอาพระองค์ไปเปรียบกับน้ำอย่าเอาไปเปรียบกับลมอย่าเอาไปเปรียบกับอากาศเลยเนี่ยนะเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีเจตนาแต่พระพุทธเจ้ามีเจตนาพระองค์มีสติมีปัญญามีคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนะงั้นพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยที่ไม่มีความถือพระองค์ด้วยอำนาจมานะเลยด้วยอำนาจอัสมิมานะลำพองเป็นต้นไม่มีในใจของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะความลำพองมานะเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดโทสะเป็นต้นเป็นเหตุให้เกิดอกุศลอย่างอื่นตามมาเป็นต้นพระองค์นี้กำจัดสิ่งที่ควรกำจัดข้าศึกศัตรูของพระองค์เนี่ยออกไปแล้วคือมานะพระองค์กำจัดตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่กำจัดอวิชชาที่ปกปิดความจริงทุกประการเนี่ยนะพระองค์นั้นจึงมีวิชารอบรู้ทั้งหมดเนี่ยนะพระองค์กำจัดอวิชชาเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วกำจัดตัณหาที่นำไปสู่ภพใหม่ได้แล้วตัณหาอันนั้นไม่ว่าจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาที่ฉุดไปสู่ภพใหม่เพราะพระองค์ข้ามพ้นโอคะทั้ง4เนี่ยนะกาโมคะพระองค์ก็ข้ามด้วยอนาคามิมรรคเนี่ยนะทิฏโฐคะพระองค์ก็ข้ามด้วยสกทาคามิมรรคและพโวคะและอวิชโชคะพระองค์ก็ข้ามด้วย อรหัตตมรรคเนี่ยนะพระองค์ข้ามห่วงน้ำบาปอกุศลเนี่ยนะข้ามอกุศลที่เปรียบประดุจห่วงน้ำที่ท่วมทับทำให้สัตว์เนี่ยจมลงอยู่ในวัฏฏะพระองค์ข้ามสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยนะไม่เท่านั้นแม้แต่เครื่องหมักดองเครื่องหมักหมมอาสวะกิเลสทั้งมวลเนี่ยพระองค์ก็กำจัดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะทิฏฐาสวะอาสวะเหล่าใดเหล่าใดเครื่องหมักหมมเครื่องหมักดองเหล่าใดพระพุทธเจ้ากำจัดเครื่องหมักหมมเครื่องหมักดองเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งรูปตัณหาสีทั้งหลายในโลกพระพุทธเจ้ามีตามองเห็นแต่พระพุทธเจ้าไม่มีเยื่อใยไม่มียางใยติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเลยซึ่งต่างจากสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะปกติสัตว์ทั้งหลายเนี่ยสมมติว่าตัณหาที่มันแผ่ซ่านไหลมาทวารตาเนี่ยถ้ามันเท่ากับเส้นใยแมงมุมเนี่ยสงสัยมันเยอะมากเลยนะมันพุ่งมาเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับเข็มที่มันพุ่งออกมาแล้วไปรัดกันไว้กับทุกเรื่องแล้วก็มันเหนียวยิ่งกว่าโซ่อย่างนั้นนะมันเหนียวมากอย่างนั้นนะถ้ารูปตัณหาของสัตว์ทั้งหลายที่แปะไว้ทั่วไปหมดสัทธาตัณหาเสียงทั้งหลายที่ผูกรัดที่ตัณหาที่ไปมัดไว้กับเสียงสารพัดเสียงไปมัดไว้กับสารพัดกลิ่นไปมัดไว้กับสารพัดรสสารพัดสัมผัสทั้งหลายเนี่ยนะเป็นที่ยินดีเป็นที่เพลิดเพลินแห่งใจแห่งสัตว์ทั้งหลายตัณหาเหล่านี้ตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปตัณหาเป็นต้นพระองค์ตัดเสร็จสิ้นหมดแล้วเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งว่าตัณหาที่มีอยู่ในอารมณ์6ทั้งหลายตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์คือสรุปว่าไม่มีตัณหาเครื่องรูปไหลในทุกอารมณ์นะไม่มีอกุศลเนี่ยนะเกลือกกลั้วอยู่ในทุกอารมณ์ขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่ป่วยทางความคิดแล้วเพราะไม่มีนิวรณ์ที่ทำให้จิตใจเนี่ยป่วยทุรพลเนี่ยแปลว่าหมดแรงทุระแปลว่าหมดสภาพหรือว่างั้นกำลังเนี่ยกำลังใจนี่หมดสภาพพระองค์นี้ไม่มีนิวรณ์เนี่ยนะไม่มีนิวรณ์ที่ทำให้สภาพจิตนี้เป็นจิตที่หมดสภาพเป็นจิตที่ไร้คุณภาพเพราะพระองค์กำจัดนิวรณ์ทั้ง5ได้เสร็จสิ้นแล้วกำจัดตัณหาในอารมณ์6แล้วก็อนุสัยกิเลสที่มันมีกำลังตามอารมณ์ต่างๆพระองค์ก็พรากเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยนะไม่มีปิยรูปสาตรูปเหล่าใดที่จะเป็นที่ตั้งแห่งกามราคานุสัยของพระองค์ไม่มีอปิยรูปอาสาตรูปสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาจะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะของพระองค์ไม่มีสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งโทสะก็บอกว่าเอาของหอมที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยนะมาลูบไล้สรีระครึ่งหนึ่งข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเอามีดมาพร้ามาค่อยๆแล่ออกพระองค์ไม่มีฉันทราคะในของหอมที่มาลูบไล้ไม่มีโทสะเครียดหรือโกรธไม่พอใจในมีดที่มาค่อยๆเถือหรือแล่ออกไปเนี่ยนะพระองค์เนี่ยกำจัดกามราคานุสัยภวะราคามราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยเนี่ยนะกำจัดทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยอวิชชานุสัยกำจัดอนุสัยทั้ง7เนี่ยนะกิเลสที่ถึงกำลังมีความมันมีเรี่ยวมีแรงมากอนุสัยเนี่ยนอนแต่ไม่ได้แปลว่าหลับอนุสัยเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าอนุสยะสยะแปลว่านอนเนี่ยเช่นสยะสยะตัวนั้นโดยมากแปลว่านอนอนุสยะก็แปลว่าตามนอนแต่ไม่ได้หลับมานะอนุสัยไม่ได้แปลว่าหลับแปลว่านอนก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าหลับเนี่ยนะแปลว่าเตรียมพร้อมเสมอพร้อมที่อะไรพร้อมที่จะเกิดได้ทันทีเมื่อได้ปัจจัยอันสมควรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยกำจัดเนี่ยนะกำจัดอนุสัยทั้งหลายเหล่านั้นได้แล้วและพระองค์กำจัดความคดหนทางผิดความผิดทางกายวาจาใจด้วยมิจฉามรรคพระองค์กำจัดเสร็จสิ้นกำจัดมิจฉาทิฏฐิสารพัดมิจฉาทิฏฐิที่อยู่ในใจเนี่ยนะถอนรากถอนโคนออกมาหมดกำจัดมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจาไม่มีเลยแม้แต่คำเดียวเนี่ยนะมิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉามรรคทุกชนิดพระองค์กำจัดเบ็ดสิ้นแล้วเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิพระองค์ถอนรากถอนโคนไม่ต้องมีใครมาคอยปกปักรักษาว่าพระพุทธเจ้ามีทิฏฐิชั่วบางอย่างที่ต้องให้คนอื่นมาแก้ไขมีแต่พระพุทธเจ้าไปแก้ไขทิฏฐิคนอื่นแต่คนอื่นไม่มีใครไปแก้ไขทิฏฐิของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่มีแสงสว่างใดที่ไปช่วยส่องให้อาทิตย์สว่างขึ้นมีแต่ว่าดวงอาทิตย์ช่วยส่องให้แสงอื่นๆเนี่ยสว่างขึ้นเพราะอะไรเพราะเป็นผู้ที่ถึงที่สุดแล้ว มันพระพุทธเจ้าเป็นคนที่สว่างที่สุดจึงไม่มีความลุ่มหลงเข้าใจผิดเห็นผิดรู้ผิดมีญาณผิดเป็นสัสสตทิฏฐิอุเฉททิฏฐิเป็นต้นหรือเป็นทิฏฐิเหล่าใดที่ไม่นําออกจากวัฏฏะพระองค์เนี่ยกําจัดมิจฉาทิฏฐิสารพัดชนิดได้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทิฏฐิเหล่าใดเนี่ยนะ